Radio. No niin, tervetuloa Underground Huminaan ja pitemmittä puheitta laitamme sitten saman tien musiikkia, mitä tässä lässyttämään ja tuota, niin minkähän nyt laittaisi ensimmäisenä. No, laitetaan Infectious Grooves, Therapy on biisin nimi ja silloin hyvä lähteä tämmönen reipas rykäisy päivään. Tervetuloa siis taajuuksille. Näin, se oli Jeff Beck, Line Dancing with Monkeys. Se voisi olla aika lystikäs näky, Jeff Beck siellä tanssahtelemassa jonossa apinoiden kera. Mutta, niin, huuli tulee kun kerkiää, sellaista välillä on. Ja minä jatkan musiikin parissa, seuraavaksi Tom Robinson bandia, Don't Take No for an Answer, niin kuin, että tämmönen ohje teille. crazy man, better understand, man, you're standing in the light. Slow you sticking together, I've gotta get out and get off. I offered you a slice, but you told me no dice, cause you wanted the lot. But you don't take no more answers. Se oli Banane Metallic ja Killer Bananas. Ja joo, mikäli ette ymmärtänyt, paikalle. Joo, pääsit viimein. Heräsit hieman myöhässä, mutta eipä siinä. Mä kerkisin jo muutaman biisin tuossa heittääkin. Hyvä näin, hyvä joo, näin. Tuo oli siis ranskan kielistä, että mikäli se kuulosti vähän kummalliselta, niin siinä ehkä selitys moiselle. Mä ajattelin, että puhuu huonompaa englantia kuin me. Joo, no kyllä sekin voi pitää paikkansa. Eihän noista ranskalaisista aina tiedä. Mitäpä aivan seuraavaksi? No, Riistetyt laulaa meille englanniksi. En tiedä, onko sekään niin laatu englantia, mutta kuitenkin Lay About olisi biisin nimi. Mm-hmm. jatkamista kerran kohtaamme. Kaikki meistä on tehty samasta. Vain yksi katse on loppumme. Joku herätti mun työllä. Kuulin joku huutavan. Olitko se sinä? Olitko se sinä? Olitko se sinä? Olitko se sinä? Näin, se oli siis Musta paraati ennustus levyltä Peilitalossa. Eikö noissa ollut sama laulaja? Jotenkin kuulosti vähän samanlaisilta. Hetkonen, oliko se nyt Mustas paraatis toi? Saat ollakin. No en ole ihan varma, mutta aika lailla. Toi laulo tuosta Pyhisnukeissa. Niin olikin, joo. Niin joo. Se oli. Sitä soitettiin viime viikolla muuten. Näinpä. Sen takia tänään piti sitten tuoda Mustaa paraatia yhden kappaleen verran soitettavaksi. No mutta ennen uutisia ehtii tässä biisin pari murjasemaan vielä. Murjastapa nyt seuraava. Digi oli tällä kerran salaperäinen ja vastasi siihen, että lukee uutiset sanomalla, en tiedä vielä. No, se on aika tyhjentävästi sanottu. Kyllä. En tiedä minäkään, mutta odotellessa Public Enemy ja Hit the Road Jack. I remember when us blacks were on our backs across tracks where we live. Now we packing in Cadillacs. A Pontiac, if you know what I'm saying. Paul Nick think it's a caddy, and now I play a Mac Daddy. But that's alright, I blame it all on Jack. Who's Jack? You ask me, you say. I say it every time, but the rhyme goes into your head, down to your toes, and you miss me. Play it off like a diss, yo. Let's go with just the wick, wick, whack, wickety whack. In fact, I'm saying, hit the road, Jack. For the hook, I play it by the book. For the track, I bring it back. Look out, hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Yeah. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Somebody, don't you come back? Don't you come back? Don't you come back? Second verse, y'all. Black is black. black and white is white. That's alright if you're right, that's alright, no need to fight. Yo, much respect if your nature's in check a little. If not, expect me to cock a doodle to a riddle. Just acting cracker proves to be a killer to me, like I refuse to be a Negro. But we grow to be people as people about our color. Had them playing us out like we were Cinderella. But if you take it, break it down full of noise. But Jack and his boys keep doing what they wanna do. But hear me out, Jack goes on the color to kill one another, cause some blacks act devil too. And if you see him, you can tell by his act, not his word but his deed. And we bleed all because of that lifestyle of a dirty rat. And if you act like that, step back and hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, yeah. Jack. Hit the road, Jack. Uh-huh, that's right. Hit the road, Jack. Hit the road, yeah. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Uh-huh, uh-huh. Hit the road, Jack. Hit the road, yeah. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. I'm that jacket for beats, let's get Jack the Raper. Mothers cry while forefathers die from the whip, and not a bit ever made the paper. When I come, they all run and hide and they quit and yell loud. Here come Chuck with that black shit. I'm through with Jack being a quarterback of the scene. He played out like bell-bottom jeans, you know. I took a line from the main source for that, and I know they feel the same. Thank you. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Yeah. Hit the road, Jack. Uh-huh, road, Jack. Uh-huh. Hit the road, Jack. Hit the road, hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, yeah. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. And no. Hit the road, Jack. Uh-huh, yep. Hit the road, Jack. Hit the road, yeah. Don't you come back, don't you come back. Yeah. Don't you come back, don't you come back. Come back no more. Don't you come back, don't you come back. Don't you come back, don't you come back. Don't you come back, don't you come back. Come back no more. Don't you come back. She made her daddy mad, but my woman cried. to me now. My woman ran off, and I can't deny it. My life, Jesus and tequila. Kolme minuuttia yli 11 tässä tulevat tuoremmat uutiset. Uutiskatsaus. Ulkoministeri Timo Soinin mukaan hänen poisjääntinsä EU-maiden ulkoministerikokouksesta oli perusteltu. Soini kirjoittaa blogissaan, että kun hän menee jonnekin, kysytään minne, miksi hän menee sinne, ja jos hän ei mene jonnekin, niin kysytään, missä hän on. Ulkoministeri viittaa Brexit-äänestystä seuranneeseen Britannian matkaan. Etenkin oppositio ihmetteli, antaako Soini matkallaan lausuntoja perussuomalaisten puheenjohtajana vai Suomen ulkoministerinä. Tuoreimpana tapauksena kummastelua on herättänyt se, ettei Soini osallistunut Brysselissä pidettyyn EU-maiden ulkoministerikokoukseen, jossa keskusteltiin maanantaina hyvin tärkeistä aiheista, kuten 84 kuolonuhria vaatineesta rekkaiskusta Nitsassa, Turkin sotilasvallankaappauksen yrityksestä ja Brexitistä. Valtiosihteeri Samuli Virtanen tuurasi Soinia kokouksessa. Soini kirjoittaa blogissaan olevansa vuosilomalla. Hän kertoo olleensa hyvän ystävänsä ja perhetuttunsa häissä ulkomailla ulkoministerikokouksen aikaan. Kai sekin jonkun mielestä väärin oli. Soini on kuitenkin sitä mieltä, että hän teki oikein, hänen penkinsä häissä ei ollut tyhjä. Eikä tyhjä ollut Suomen penkki Brysselissä. Siinä istui valtiosihteeri Virtanen, Soini kirjoittaa. Etelä-Saimaan mukaan Soini oli tiistaina seuraamassa Imatran palloveikkojen peliä Jalasjärven Jalasta vastaan Imatralla. Turvallisuusasiantuntijat Sifasilta Ison-Britannian talousrikoksien torjuntaan erikoistuneesta yhtiöstä varoittavat ihmisiä poistamaan näkyvistä henkilökohtaisia tietojaan sosiaalisessa mediassa. Facebookissa omia henkilökohtaisia tietoja voi muuttaa, piilottaa ja poistaa profiiliasetuksista. Onko tästä nyt apua, jos tiedot ovat tietosanakirjassa? Suomessa käytetään internetiä niin kuin poliisi olisi vahtimassa, ettei rikollisia ole. Asiantuntijoiden mukaan huijareille riittää vain muutama perustietohenkilöstä, kuten syntymäpäivä, jotta he voivat varastaa toisen identiteetin kaikessa rauhassa. Iso osa identiteettivarkauksista tapahtuu juuri netissä. Tästä syystä asiantuntijat kehottavat ihmisiä harkitsemaan, mitä tietoja itsestään antavat sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi syntymäpäivä, työpaikka ja puhelinnumero ovat julkista tietoa monen profiilissa ja tekee identiteettivarkauden näin helpoksi. Musta barbaari esiintyi huomenta Suomessa ja sanoo passeja pyytäneet poliisit olivat siviiliasuissa aika röyhkeää. Mustan barbaarin alias James Nikanderin mukaan passien vaatiminen hänen äidiltään ja siskoltaan olisi ollut ymmärrettävämpää, jos poliisit olisivat olleet virka-asuissa. Nikander kertoi keskiviikkona huomenta Suomen haastattelussa lisää yksityiskohtia poliisikohusta. Musta barbaari kirjoitti 10. heinäkuuta Facebookissa, että poliisit pyysivät hänen äitinsä ja siskonsa naisten passeja nähtäväksi, mutta eivät kertoneet syytä tarkistukseen. Naiset laitettiin Nikanderin mukaan syyttä käsirautoihin. Ongelmallista tilanteessa oli Nikanderin mukaan se, että poliisit olivat siviiliasuisia. Räppärin Mustan Barbarin mukaan poliisi ei antanut hänen äidilleen ja siskolleen mitään kunnollista perustetta passien kysymiselle. Räppärin Mustan Barbarin mukaan Musta barbaari kertoo tuottuneena Facebookissa. Poliisit raudoittivat äidin ja siskon. Ja kuvan materiaali puhelimesta poistettiin. Musta barbaari paljastaa, että poliisi on näpelöinyt hänen puhelintaan. Nikander sanoi huomenta Suomessa, ettei poliisilla ollut mitään tilannetajua. Nikanderin mukaan hänen äitinsä ja siskonsa olivat viettämässä äiti-tytär-iltaa Helsingin keskustassa. Ravintolaillan päätteeksi he olivat kävelemässä kohti taksijonoa, kun siviiliasuiset poliisit tulivat englanniksi pyytämään heidän passeja näytettäväksi. He olivat ihan tavallisen kadun tallaajan näköisiä, Nikander kertoo MTV3 huomenta Suomen haastattelussa. Nikander kuvailee poliisin toimintaa aika röyhkeäksi. Hänen siskonsa kieltäytyi esittämästä passia, jolloin toinen poliiseista tarttui Nikanderin mukaan kiinni hänen äitiinsä ja työnsi hänet seinään vasten ja laittoi hänelle käsiraudat. Myös siskolle laitettiin Nikanderin mukaan käsiraudat. Kaksikolle tehtiin ruumillinen tarkastus ja myös heidän laukkunsa tutkittiin. Nikanderin mukaan hänen äitinsä tabletit menivät rikki laukkujen tutkijan yhteydessä. Tabletti, siis tietokone, särkyi. Se, että passia kysyneet poliisit olivat siviilipukuisia, vaikutti Nikanderin mielestä merkittävästi asiaan. Kuuntelette Lähiradiota. Lähiradio kuuluu taajuudella 100,3 MHz. Se on lähellä sinua ja se pyrkii palvelemaan kaikkia kansalaisia tarjoamalla yleistajuista tietoa. Hyvä kuuntelija, ole meihin yhteydessä. Lähiradion kynnys on kaikille matala. Tervetuloa kuuntelemaan Lähiradiota. Uutiskatsaus. Venäjän parlamentissa halutaan rajoittaa Pokemon Go-pelin pelaamista. Kansainväliseksi jätti-ilmiöksi nousseen pelin nähdään turmelevan venäläisiä lapsia ja nuoria. On sellainen tunne, että perkele on saapunut tämän mekanismin kautta ja yrittää hajottaa meidät henkisesti sisältä päin. Kommentoi peliä Venäjän federaation liittokokouksen puolustuskomitean varapuheenjohtaja Franz Klintsevich. Sanomalehti Izvestian haastatteleman Klintsevichin mukaan liittokokouksessa eli Venäjän parlamentin ylähuoneessa tullaan keskustelemaan peliin kohdistuvista rajoituksista. Osin reaalimaailmassa pelattavan pelin käyttöä tulisi senaattorin mukaan rajoittaa muun muassa uskonnollisissa kohteissa, kuten kirkkojen, hautausmaiden ja muistomerkkien läheisyydessä. Tällöin estettäisiin kansalaisten tunteiden loukkaaminen. Monikansallisen videopeliyhtiön Nintendon julkaiseman Pokemon Go-pelin nähdään uhkaavan Venäjän sisäistä turvallisuutta. Duuma-edustaja Vadim Dengin kehottamaan turvallisuuselimiä tutkimaan mobiilipeliä. Venäjän parlamentin alahuoneen eli Duuman viestintää koskevia asioita käsittelevän komitean varapuheenjohtajana toimivan Denginin mukaan ensisilmäyksellä harmittomalta vaikuttavaan peliin tulee suhtautua vakavasti informaatiosodan aikakaudella. Nationalnaya Sluzhba Novestiin radiokanavan haastattelema Duuma-edustaja Evgeni Fyodorov puolestaan väittää, että pelin tavoitteena Venäjän horjuttaminen. Äärikansallista NOD-järjestöä johtavan Fyodorovin mukaan mobiilipeliä voidaan käyttää ihmisjoukkojen kokoamisen kaduille ja levottomuuksien lietsomiseen. Duuman edustaja kritisoikin Pokemon Go-pelin käyttämistä markkinointivälineenä Venäjällä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja kansanedustaja Li Andersson kommentoi sunnuntaina lännen medialle, että hän toivoo suunnan muutosta EU:n ja Suomen ulkopoliittisen johdon kritiikittömässä suhtautumisessa Turkin nykyhallintoon. Andersson kirjoitti lauantaina Facebook-sivullaan, että EU:n ja Turkin välinen sopimus pakolaistilanteeseen liittyen meni Suomessa läpi ilman sen kummempaa poliittista keskustelua. Entisen pääministerin Ahmet Davutoglun huhtikuun Suomen vierailun yhteydessä pää- ja ulkoministerit painottivat lähinnä Suomen ja Turkin välisiä hyviä suhteita, Li Andersson kirjoittaa sivullaan. Anderssonin mukaan on huolestuttavaa, että Suomen ulkopoliittinen johto ei ole koko kuluneen vuoden aikana kiinnittänyt huomiota siihen, että Turkin sisäinen tilanne on heikentynyt merkittävästi. Euroopan unioni neuvottelee parhaillaan Turkin kanssa viisumivapaudesta ja Euroopan unionin jäsenyydestä. EU:n ulkoministerit kokoontuvat lähipäivinä keskustelemaan siitä, miten Turkin tapahtumat vaikuttavat näihin käynnissä oleviin neuvotteluihin ja unionin suhteisiin Turkin kanssa. EU, joka sanoo edustavansa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita, on valmis tekemään pakolaissopimuksen kaltaisia sopimuksia Turkin nykyhallinnon kanssa. Jos EU haluaa tehdä yhteistyötä Turkin kanssa, pitäisi sen Anderssonin mukaan myös painostaa Turkkia parantamaan hallintoaan. Ahkerasti jo pidemmän aikaa Turkin hallinnon toimia kritisoinut Andersson näkee Turkin tilanteen vallankaappauksen jälkimainingeissa äärimmäisen huolestuttavana. Andersson pelkää, että Erdogan tulee vallankaappausyrityksen jälkeen vain tiukentamaan omaa otettaan vallasta. Vasemmistoliitto on Anderssonin mukaan viimeisen vuoden aikana toistuvasti yrittänyt herättää keskustelua Turkin tilanteesta. Keskustelun herätykseen on hän mukaansa kuitenkin vastattu hiljaisuudella. Poliisi epäilee nuoren naisen joutuneen raiskatuksi Vantaan Koivukylän juna-asemalla tiistaina kello 3 aikaan aamuyöllä. Poliisi on ottanut epäillyn tekijän kiinni. Helsingin Mellunmäessä ammuttiin yöllä kuoliaaksi yksi ihminen. Helsingin poliisin mukaan epäilty tekijä on otettu kiinni. Uutiskatsaus. Viileän alkuviikon jälkeen Suomessa saadaan todennäköisesti nauttia hellen lukemista. Keskiviikon... Face to face, peanut butter wolf rap, smash the face. Pick up microphones, then smash the place. Lyrics unseen to most folks. Most of these MCs can rhyme, but most smoke. Rap does it naturally, it just has to be dope. But hip-hop itself is on the downslope. Stand on the side while brothers catch the wave. Sounds like the man is trying to catch the slave. Break out the whip so black women can strip. Tempting you with fate so young brothers can slip. Botch up his game, nobody else to blame. Only one rash, nobody else the same. 1 in 9 mil with lyrics set to spill. Full deck of cards, get ready, set the deal. Ace to the queen, the king B's the thing. But if you ain't the thing, you better get him to sing. Hit some high notes, then steal some old quotes. Wave the white flag, they tryna catch the boat. The one that passed them up and left fools behind. I woulda did it too, but never had the time. Caught my own path, the solo man to stab. Came with 3/4, but only left with half. So for the rash, y'all better smash the deck. I take it out the ass and go and cash the check. Can't touch me, no, them can't touch me. No, who's the nicest of the mic, baby? All can't hold me, no, them can't hold me. Suckers don't respect me. Can't touch me, no, them can't touch me. No, who's the nicest of the mic, baby? They can't hold me, no, them can't hold me. Suckers don't respect me. Don't respect me. Counterproduct. Looking for the ones that made the fast buck. Found them on the track, then passed his ass up. Most fools escape, we came to locate. Still underground, my 12s, they rotate. Lay it to the plates, no outer space with grace. Most of these MCs is falling out of the race. Switch up the pace, but couldn't pass the rash. Saw the end coming, but couldn't stop the crash. Mid-air collide, explode with mad force. Gave y'all a choice, you chose the bad course. The road with the fork that wouldn't lead to shit. And better know the time when niggas need to split. Be your own man to formulate the plan, while I be kicking shit that levitates the grand. Me and Chris Dish, the illest ensemble. I take it to the neck, then hit him with combos. The slickest on the wax, went overboard the tax. The rhyme almanac that's breaking down the facts. We be the real, while y'all be's the clones. Sticking to the tracks like wires to tap phones. Peanut butter wolf and Razz the dope team. Dish out the tracks like crack the dope beans. Maybe once seen, but never seen again. We bring it to the wax until it's time to end. Tervetuloa taas Huminan pariin uutisten jälkeen. Joo. Tämä lähti käyntiin. Joo, se oli Brasco ja Suckers Don't Respect It. Nonni, semmonen kappale ja kuuma päivä, mutta eipä siinä. Laitetaan kieltämättä. Joo, no eipä se. Kuumaa musiikki. Kuumaa musiikki, ja nyt tulee hieman viilennystä ehkä tavallaan. Manfred Mann ja tuota Martha's Mad Man on kappaleen nimi, ja se on niinku tämmönen. Martha has a madman standing hidden in the shadows. He's got a long curved Turkish dagger with a bejeweled handle. Meow. hän varmasti oli tunnistettava. Joo, no kerrotaan kuitenkin joillekin, jotka ei tunnistaneet, että se oli Kingston Wall ja And It's All Happening oli biisi. Näin, legendaarista suomi-musiikkia ja jatkamme legendaarisella suomi-musiikilla. Piir Pauke, Konevitsan kirkon kellot. Ei kai siihen tarvi sen kummempia esittelyä muuta kuin soimaan vaan. Thank you. Till our lower back goes. The world outside feels claustrophobic. Under cover of you is where my thoughts exploded. Now back to our ancient lost aerobics and the study of how bodies may be tossed and folded. Supposed to get up for work and ride on through, but last week he paid me with an IOU. I go to work at 9. If he don't pay me by 5, I'ma burn the place down by 5:02. 'Cause when we give them all of our ticks on the clock, they stack chips on the knot. We get pissed on a lot. We need a twist on the plot. But before we head to work, scoot a little to the left. Let me kiss on the spot. I just wanna lay around a day in bed with you. I just wanna lay around a day in bed with you. I just wanna lay around a day in bed with you. I just wanna lay around a day in bed with you. Bye. hard to pull away from you, cause we go together like grits and cornbread. You silly. You know we stick together like peanut butter and jelly. Let's go. We all over each other like white on rice. Horny. We be in bed together like Bush and Hussein. What? I said, we be in bed together like George W. Bush and Saddam Hussein. Bush and Hussein together in... Näin. Jep. Se oli The Coop ja I Just Wanna Lay Around All Day in Bed with You. Nonni. Joo. Okei. Mutta ehkäpä se voi olla taas tälle päivälle vähän liian vaativa operaatio. Tiedä niin. Siitä. Mutta meille seuraavaksi Jamiroquai tulkitsee kappaleen Life on Mars. Ja tää ei muuten oo se Bowien biisi, vaan tää on joku Dexter Vansel tehnyt joskus. Muinoin. Ja niin, Jamiroquai siis levyltä Late Night Tales tulkitsee tämän kappaleen näin. then come out to show them. Like, open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. Then come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them. Music. Because listening to music while stoned is a whole new world. Most parents consider its importance second only to sex. And grass will change your musical habits for the better. I'm ever cursed most plenty. Soon as you start sleeping, catching you off guard. Be rhythm now, huh? If you'll all gather close around the phonograph. When he really hits star mode, never will he boost loose fillies with the barcode. Or take a whole carload on a wasted trip. Or sit wide out lace tip from tip with yip. Some rather baggies of them like they cracks and vows. Catch a tag, roll a bag of swag in the back of mouth. See twist optimal, just the raw leaf part. The list top go, bust before beef start. At the stop and go mart, acting like a spirit host done it. Yeah, yo. Dude nominated for the best role L's. And they wondered how he dealt with stress so well. Wild guess. You could say he stays sedated. Some say booted, some say faded. Some day prayed that he would grow a farm barn full. Recent research show it's not so darn harmful. Sometimes you might need to detox. It can help you with your rhyme flow and your beatbox. Off spike to your surprise, turn a Newport light to a joint right before your eyes. Tear a page out the good book, hear it how you want it. I'm having good fun, plenty, plenty, plenty. I'm a kinescope from the station. Doom, the mad villain killing mad boom. Consume weed and drink fruit till we perfume the room. The beat conductor smoke 27, 80. Yo, you can even ask my reverend. Will he know how the Phillies roll? Really though, been my last dough. We got the sticky gold. I sparked the lock. But don't shit with speed, the trees will see. Quasimodo crew, we get keys. The most blooded on the map. The one astro black in the alley with a hood rat. Hood rat. When you try to react, even your pops got smacked. Even your mom's got cracked. Meanwhile, while my bow got packed. You drop X, you can have the sex. What? No. I smoke drinks, so rock and roll. I got the fat sack. All day I hunt it. America's most blunted. It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. So remember... M-A-R-I-J-U? A-J-U-A-N-A? Marijuana. Marijuana. Näin. Matt Villain. Eli MF Doomi Madlib ja mukanaan Lord Guas ja America's Most Planted. No niin. Joo. Eipä varmaan jäänyt epäselväksi. Jatketaan tuolla puhelaulumeiningillä, mutta nyt siirrytään hieman helpommin ymmärrettävää kieleen, eli suomen kieleen. Kieltä tulee Mac Bueno ja DJTATC. Nälkämaan AG-levyltään. Kappaleella Urpo. Sitä me ei muuten taideta olla soitettu ihan lähiaikoina ainakaan. En usko, että ihan hetkeä. Anna palaa. Juu. Vuosi on karttunut, vuosikymmen vaihtunut. Toivo on pellut, turhat kuvitelmat haistunut. Parkki tunnu paskassa, monet liemet maistunut. Seinä vastassa monis liemis paistunut. Edelleenkin sikset janassa. Edelleenkin tasaisesti pajassa, lenkkarit ravassa. Rava samassa jamassa, parist himaa himas pari. Pikku pienis viihty vauvasta vaari. Aina jano ja meno sen mukasta. Aamu yöllä koita reppi kalju portsaria tukasta. Musti pois, herra putkasta. Paska maistu suussa ja maailma näyttää mustalta. Pitäis pysähtyy, kelata mitä te kustantaa. Ei paljon kiinnosta, urpa kyllä uskaltaa. Tehdä samat virheet kerrasta toiseen. Kaikki voi muuttuu, mut mä en usko moiseen. Mieluummin urpo, ku paska tärkeä tosikko. Mieluummin urpo, ku ihan täys tolisko. Mieluummin urpo, ku ura putki pyrkyri. No minähän ne myrkyti. Laitoin pajaressa liian vahvat litkut. Joo, tiedä ei auta itkut, kun väsäri on matolla ja paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. Tärisevi käsi, värisevi ääni. Joutu myöntä, oot tehnyt taas väärin. Ei auta jäädä tulee makkamaan. Pakko laatata, uskotella itelle, ei tää oo vakavaa. Tukka takana, elämäni kovin darra edessä. Mitä tullut tehty, voi lukee huomisen päivän lehdestä. Ihan sama, kunhan selvii hengissä. Tärinä on tosi, mutta muuten tää on henkistä. Pyhä lupaus, ei enää koskaan. Mut kun vittulet kohtalolle, kohtalo kostaa. Pari tippaa viinaa ja millä ei oo mitään väliä. Kävipä se äkkiä, rahat on rällätty, kaverit on haukuttu. Eurooppa omistajana mestolle paukittu. Patu haisemaan taas tutulla tyylillä, ja lähtö hoitukin taas tutulla kyydillä. Miks aina pitää olla urpo, urpo, urpo, joka vittu kerta urpo, urpo, urpo. Miks aina pitää olla urpo, urpo, urpo, joka vittu kerta urpo, urpo, urpo. Mieluummin urpo, ku paska tärkeä tosikko. Mieluummin urpo, ku ihan täys tolisko. Mieluummin urpo, ku ura putki pyrkyri. No minähän sille tyrkytin. Luuli, että silläkin on itkut. Ei se polta urpoon. Ei auta itkut, kun väsäri on matolla. Tän paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. No mutta tämmöisellä pakkasella mehän ollaan matkalla. Ihan oikeesti on nyt käyttävä asiallisesti ihan. Ei. Aina on ei aina todellakaan. Minä kerroin teitä kohta käyttäisiin asen nyt. Mutta tiedätkö minkä takia sinä lähdet meidän mukaan? Nyt on vähän liikaa. Sen takia, kun te olette perseitä. Mites tuo, onko alkoholilla minkälaista osuutta? On, on. Yeah, boy. Strap. Yeah, you know it. Let's go do this shit, man. I got it all planned out. Yeah, shoot any motherfucker that moves. This is a stick-up. Everybody get face down. Brand gag their mouth so they can't make a sound. Time up for the fact that I'm kicking ass. I got my hand on my gas, and I'm tempted to blast. My name is Easy, but I go the hard way out. This ain't personal, but now I'm about to commit a crime and go through it. You know what? No need for shaking, because I'm used to it. Check out the security guard with a slap of my hand. Yeah, he's wearing a badge, but he's an old ass man. Pop his ass in the head and take his gun. So me and the punk could go one on one. Cover the lens on the TV screen. You know, so me and my gang just can't be seen. Lock the doors and throw away the key. Close the blinds so no motherfuckers can see. And smile, you know, cause I'm control of the shit. And no sucker ass niggas gonna stop the hit. Wardrobe, some loafs, and a roofless shirt. That means I'm ready to work and rush a food to the dirt. So nobody move, nobody get burnt. Nobody move, nobody get burnt. Nobody move, nobody get burnt. Nobody move, nobody get burnt. Alright, anybody move, I'll blow your fucking head off. Alright, empty your pockets, but do it slow. Take everything you got and lay it on the fucking floor. Don't make me have to set an example today and blow one of you crazy motherfuckers away. I'm in a bank, and it's a little bit funny. Taking all you stupid motherfuckers' money. Peeping out a bitch, cause my dick's on hard. Laughing at the dumbass security guard who's tied up for the moment. home and not saying a word. I should have knew it before, the motherfucker's a nerd. But back to the bitches I'm peeping. And then untied the hoe so I could start creeping. Took her to the back room about to jack. Cold trailed the bitch with a gun in the back. I said, lay down and unbutton your bra. There was the biggest titties that a nigga ever saw. I said, damn. Then the air got thinner, only thought my mind was going up in her. The suspense was making me sick. She took her panties down and the bitch had a dick. I said, damn, dropped the gap in my hand. What I thought was a bitch was nothing but a man. Put the gap to his legs, all the way up his skirt, because this is one faggot that I had to hurt. So, nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. I said get down, I want you all face down on the floor. Anybody moves and I shoot. Stacking up the money and it's more to collect. Cause I don't give a fuck, I take traveler's checks. Yo, Renz, peep out the window and tell me what you see. Three motherfucking police staring at me. What to do now? Hurry up and get armed, alright, tell me. Who is the motherfucking alarm? I'ma give you a chance and count to three. Or else five of y'all bitches are coming with me. Alright, alright, come on out, niggers. We're coming in. This is the only chance to turn yourself in. Fuck you, we got hostages and plenty of loot. And don't give a damn and not afraid to shoot. We're sending out the hostages all except five. And if you don't meet our demands, they won't stay alive. We want a copter so we can get away clean and take some pussy along, if you know what I mean. One hostage got brave and got off the floor, but I smoked his ass before he got to the door. You a stupid motherfucker trying to run. Now you're dead as fuck trying to race a gun. Alright, this is the last chance to get off your ass, or else the tear gas is about to blast. I ran through the back and ran followed behind to a hell of a spot that was hard to find. The bank was fucked up, the shit was smoking, was screaming hostages, running and choking, getting away, but I was suddenly stopped at point blank range by a motherfucking cop. And I hope they don't think that a lesson was taught, cause a nigga like the E was finally caught. My gat wouldn't fire, the shit wouldn't work, so yo, y'all know what time it is. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Well, I'm giving you 5 seconds to let us through the gate or I'm gonna shoot two of your guards. Näin. Easy E vainoa siinä. Ja Nobody Move. Joo. Legendaarinen. Nobody Move, Nobody Get Hurt. All right. Hieno biisi. Seuraavaksi tulee kans hieno biisi. Hienolta yhtyeeltä nimeltä Slayer. Chemical Warfare. Se joo, juuri kaipa lukemani uutisen mukaan, niin jotkut pojat on meinannut, oliko se nyt New Yorkissa, joita ongelmia joo hieman nyt. Niin kuin ne maalas seinää Slayer ja pentagrammi perään, niin kytillä joo välähti sitten lopulta. Ettei kun se viha onkin puhetta. Joo, mutta sitten se olikin Slayerin logo. Oi oi, mahtaa niitä ottaa päähän. Ei päässytkään oikein ruimiin vihapuolesta. Ei saanut pyhää sotaa nyt tästä aiheesta. Ei, jännä, mutta kemiallinen sota, niin kuin okay. Chemical Warfare on biisin nimi. From the land where they fell,

vaivaat suuta ja mahaa. Palamaksussa palava ratsiassa, vahingossa se palo auringossa. Palaketjussa polttaa pohja, pala proppu, poppa, pava, pala kippu. Syttyy yks, kaks, pala paikat paskaks. Syttyy sihahtaa, kärryt karstaks. Ei saa sanastakaan selvä savu seasta. Pala hehku hornaan kaukaasta kuumottaa. Kerätään kaverimme koolle, aletaan koolaa kunnolla. Niukki ettei etene niin kuin skroolaa mummolla. Senkö näkiskin mä vänä väsyy väkisistä vaan varttuu äkisti sanon nartu nätisti. Polta lieventävä, sange viehättävä. Kovi herttasel, moninkertainen. Älä sä aloita, puhutaan päivänvalosta. Viimeisen kerran varoita puhumasta Zerlaa Davosta. Myrkky lääkeenä, kaukaa äänestä. Kaukas äänessä, raikaa päätteessä. Syövereis huuhtoma soja-allikko. Tyhmän rohkeella pari kiveen, mut ei ne pallit oo. Liiat aineet kiristää pumppuu. Kuulosta siltä miltä heroini tuntuu. Kuumottaa, kuumottaa, pätsit liekeis. Pidä sapatti pieni elämä tietei. Kuumottaa, kun pätsit polttaa. Kuumottaa, kun pätsit polttaa. Palaa aikamme, niskaan taivaamme. Itse kehitimme täällä vaivamme. Yltä kyllä syyden keskellä. Kuka näyttää tietä, onks se hereillä? Joskus huotio, eilen kokko. Tänään ilmi liekeissä ja olokolkko. Polttoaineita palamassa loppuun. Pahan päivän varastokin palo piippuun. Herä vainikaiset turulaiset. Kadut käy kapeammaks ja kuvalaitteet. Labyrinttissä hallussa keitaita. Palavii maisemi magmatehtaita. Päässäni kipinöi, alhaal varpaani säkenöi. Kaikki palaa takaisin galaksiin. Viimeisen kasvin hiljalle saksin. Kuumottaa, kun patsi polttaa. Kuumottaa, kun patsi polttaa. Ei voi muuta. Kuumottaa, kun patsi polttaa. Näälainen Kasperi ja mukanaan Davo ja Ali Boot. Kuumottaa. Näin sitä kuumottaa ja saattaa olla, että kun tarpeeksi kuumottaa, niin sitten sen jälkeen on häkkilintu. Jatketaan vähän samanlaisilla meiningeillä siis suomalaista puhelaulua, jota meille seuraavaksi tarjoilee Huge L, herra Huulevyltään. Juu, häkkilintu. Nää mitä jääpä, me tiedän näin vähän aikaa suokkaan, tääpä on ollut missään. Sugar. getos, mut sikä kemos. Systeri sekos ja faija ei oo elos. Broide pidä enos, mun kaverit elää pelos. Mä vedän lääkkeet, niin voi rauhoittaa vaikka kevos. Käytän kakkosnelos, missä naulas. On eka vika arkusas, jossa laulat. Kauppast karkumaat, sama nauraan. Aukee kengän nauhat, rapsahtaa raudat. Masaki poltti paja likasiskol, kunnes napsahti, nyt on rajatilas hitso. Mut sit on vissi liikkeen, mä vihan poliisi, kun ei mut pisti liikkeelle. Te alatte leviä päätöksiä, jos säädöt menee siipuihin, teemme täs käännöksiä. Vedän jalkojat harmaa maton, mä oon varmaan arvaamaton. Mä oon lähiös häkki lintu, jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Jos häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu on kaks ja mono. Ja vaikka tuupakko oli näyttelijä, niin ei se meinaa, et se oli homo. Mun liksana sosiaalituki tilaa pizza ja pölli kotiparis mukin. Mun komero sikä lampu alle mikä kuki. Se oli vika lampu, ei nähny mitä luki. Koskis huurus, pölli naapurin postit postiluukust ja ruusut ruukuus. Taran pihaal kulman takan vemppaas, tehdä enkkaa ja kuuntele julma henkkaa. Mulla on lenkkare serkkaa, ei oo auto mut kanna-autos kerkkaa. Mun työ tiksis, työllisti poliisi ja punaisen risti, kun mulla on vyö fiksit. Yöt, istu puistos, kuse lammiko ja mieti jos suistos. Oulun krooli ja rintaa, en pääse ylös allikos, kun onni suistos. Auttakaa saatana! Vuosi on kulunut, joko linketes on muille itekseni vaan puhunut. Hey, hey, hey. Ne sanois porikselta se lepäämä roisee ja muistuta vaan asse setä. Kasseis kilisi, mä uniseiset nää sut kahteen ja sun rivisi. Kaisliko siisi, raitio vaunus, mä hikisin laukus lipitin. Mun sanavaraston hä ja tää. Housut säkki boksereis sitä ja tätä. Mut no hätä, mä oon elävä esimerkki, sano sun lapselle, älä koskaan koulu jätä. Nää mitä ja pöret jäädä näillä aikaa suokkaan, täpä on ollut missään. Näin mä tulin tosta just jyrkän kautin. Sillä lataan ihan vittu. Sairat vittu toteen. Koko ilta menis nyt on aamu. Ei jäävällä ois niinku jo ihan taas. No en nykyään mä tiedä, viimeks kysyy sut sitä, mut sä voit. Jos häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu U2 ja Bono, ja vaikka Tupac oli tanssia, niin se ei ollut oikeesti homo. Mä oon lähies, häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. You too. Locked and loaded, sir. And remember, break that window when that cop comes in, blow that motherfucker's head off. Got it. Yeah, got load it. Up again. Cause these motherfuckers are gonna come back for us. We're ready. We gotta be prepared in this day and age. We gotta be prepared for whatever the fuck comes at us. Word up. Cause we are living revolutionarily. Definitely. You cannot second guess yourself in these days and times. They're gonna throw whatever they can at you. And you gotta be prepared for it. Gotta be prepared for anything. It's liberty or it's death. It's freedom for everybody or freedom for nobody. No matter what the fuck life throws at me, I continue to make it through indefinitely. Immortal technique defeats the odds repetitively. Until there ain't shit ahead of me competitively. Surviving the tough times is imperative to me. Looking at the whole world revolutionarily. They don't wanna hear you old Uncle Tom. Hank Turkish at hand, talking about technique will force you into strategical retreat, because I dominate guerrilla warfare in the streets. There ain't no way to picture me without a victory speech. When I reach higher positions without the recognition of pissed on competition, because I conquered their renditions in a systematic form like a religious tradition. My mission is to take you, lyrically break you, lyrically assassinate you, lyrically incinerate your body and recreate you, to destroy the power that mentally incarcerates you. Because even though I rip it better, I could not forsake you. You're my people with the same oppressor, so how could I hate you? The revolution of the mind I bring regenerates you. But when you come original, people impersonate you, start to hate you, cause the conflict is building within. The ultimate sin is to be ashamed of your skin. My rhymes are like Jamaican overproof, I make the room spin. Intoxicated flow, I bleed vodka and brandy. Don't make me choke you down like JonBenet Ramsey. Something demands of me to rip this fucking shit uncandily. God commanded me to be a technological disease, and psychologically do battle with the best MCs. Uppercase the T in technique, cause I'm the capital of a revolutionary nation that's infallible. Aztec like the Hannibal, rip your heart out of your chest and feed it to the cannibals. You're just a fucking animal, but I'm the Neo-Sapien, cause my original civilization was based upon creation. You know there's no escaping, even though your heart is racing. I'll put your best disciple on academic probation. Fuck the litigation, fuck the best rapper nominations, and fuck the president I voted for assassination. I'm saying fuck the federal bullshit investigations, fuck the cover up of ghetto radiation extermination, using my people for experimentation. And if it doesn't play hip hop, then fuck your radio station. No matter what the fuck life throws at me, I continue to make it through indefinitely. Immortal technique defeats the odds repetitively, until there ain't shit ahead of me competitively. Surviving the tough times is imperative to me, looking at the whole world revolutionarily. Revolutions overturn systems. Revolutions destroy systems. Yo, what the fuck happened to reality spitting rhyme sayers? These days everybody's trying to be a thug or a player. Where did all the real motherfuckers go in the game? Bring back the breakdancers and graffiti writers with fame. I remember hip hop before the mic gun clappers, cause I used to drink 40s with more flavor than these rappers. Lyrical ego trips doesn't make fortification. You're not dope enough to spit self-glorification, so don't jerk me around, cause my name ain't masturbation. Life is hard, it leaves you scarred, cause I've been through shit. If you consider rap a job, I suggest that you quit. Don't you understand the audience will listen and dance in the club, crib, a car, or wherever they get the chance to be emancipated. Start debating justice in the cipher. Why do you think project rooms look like the cells in Rikers? I'm explaining the significance on the reason behind it. They're preparing your children for the prison environment. When you don't amount to shit, prison becomes retirement. But I refuse to be tooken, the central booking and chains, cause sleeping on the floor of cages starts to fuck with your brain. The system ain't reformatory, it's only purgatory. Close to hell, but I rebel as I begin to spark an L and tell my people how we fell into the trap that we live in, because they locked us up in ghettos and began to rape our women. So I leave the system unforgiving like Eastwood, cause I was blessed with lyrical strength to do whatever I could. You should have seen it coming long ago when you were very young. My word is through the Father, Holy Spirit, and his fucking son. Cause when I grab the mic device in front of Christ and start to rip it, I'll make Jesus turn around and say, yo pop, this nigga flipped it. So talk about whatever and be what you wanna be, but don't mistake the way I break the fake for simple blasphemy. Cause through the highest frequencies in the NYC, I'm crushing 97.1% of MCs. No matter what the fuck life throws at me, I continue to make it through indefinitely. Immortal technique defeats the odds repetitively, until there ain't shit ahead of me competitively. Surviving the tough times is imperative to me, looking at the whole world revolutionarily. Näin, Immortal Technique ja Revolutionary oli tämä kappale. Juu. Minua sattuu puhuminen leukaan, pesäpallo on vaarallista. Kyllä vain. Varsinkin jos pelaa silleen vähän niin kuin rugbya. Näin, tai joutuu silloin semmoisen rugby-tyylisen taklauksen kyllä, kohteeksi. Kyllä, niin toinen juoksee 10 metrin vauhia, tulee suoraan pääidellä tota, niin suoraan leuka. Ruudun takaa tuohon leukaperiin, niin se on ihan perseestä. Hei. Kyllä, mutta voi todella hyvällä syyllä sanoa, että nyt sattui Juhaa leukaan. Näin on. All right. Itse asiassa muuten tosta tuli mieleen, vittu, mä katsoin, että koko tuotantokausi tuli kummelia tuossa sunnuntaina. Mä olin niin kova jätkä, että katsoin niin kuin kaikki putki. Okei. Okay. Teit mieli kattoo enää kummelia kyllä hetkeen. No niin, enpä ihmettele. Tää oli hyviä kyllä. Se oli mielestäni niiden kulta-aikaa kuitenkin. Niin kuin tää... Niitä ihan vanhoja alkupää. No siis toinen tuotantokausi. Joo, no kyllähän siinä. Hyviä vitsejä löytyy. Joo. Useitakin kyllä. On, mutta on niitä kyllä niin kuin hyvin paljon hoettukin tässä vuosien saatossa. Et ihan kyllästymiseen asti. Nyt ne hokemiset on, niin kuin, se on kuitenkin tapahtunut noin 20 vuotta sitten. Varmaan vähän ylikin itse asiassa. Niin. Niin tota... Kyllä siinä on sitä hokemista kuullut. Sen on ehtinyt niin kuin jo unohtaa, tiedätkö? Joo. Joitain ei unohda ja mä en viittis mainita. Ettei vaan rupea ottaa kauheasti kupoli, että ei saa. Eli menit sanomaan sit saatana ton. En sano. Mä sanon, että seuraavaksi tulee semmonen yhtiö, joka kantaa omituista nimeä NGC4594. Ja levy on Skipping Through the Night. Tää on muuten vanhaa materiaalia, 67-70 tehty. Aika pitkä biisi. No ei, toi koko levy siis sillä aikavälillä. Ai jaa, joo. En tajunnut. No niin, hyvä. Selvä se. Imagination Dead Imagine. Mitä se nyt on, Imagination Dead Imagine? No se on sitä imaginaatiota. Sitähän se. Ja kuunnellaan nyt, kuinka nämä sen imaginoi. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Can you imagine a scene? Numberless, measureless, echoing stars. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagine. Only my mind in a dream. Star stream, jet stream. Imagination. Dead imagination. Dead imagination. imagination. Imagination. Tätä herrotusmanifesti varatukaa börsta, vannotu Neiman fanin testi. Joka on kledijut vittu, sit suora punkka lusimaan. Ja viimeistä aamulla sit pitää suorittua sit himaa. Kun seisä taas lähtee uutta kandidaattityyppaa. Siin mä pidän huolen, ettei vahin laskain ees ryyttää. Koska mä en aio varatu mihinkään ikäviin yllätyksi, kuten ei Tommi tuu moikka, jälki kasvu tänne hyksiin. Ei natsa mahda herrotuks ilman jälkiseuraamuksi. Eli perheen lisäksi, eli siitä terveydellisi vaikutuksi. Mun neidi tän saa tänne läs likki ja smoothie. Mä omista en syö sulle, pist päälle sitä akuutti. Neidi ottaa kledjut pois jala, mun mela housusta pois onkiin. Niin mä tarkastelen taas sun pientää kaunista takakonttiin. Nuori kaunis neiti, älä ihmeessä ala pelkää. Vaan pyllistä niin, et hinkki voi myöskin nimmarit sun selkää. Ja hirveetä tuskaa, nuolla sun ylikarvasta puskaa. Lähdepä siis lataa, eikä sua lähde todellakaan kuskaa. Joo joo, soita soita, vitut soita, mä vaan bluffaan. Ja numerosi luuristani välittömästi pois siis buffaan. Mennäks makuuhuoneeseen? Ei, pysytään enemmän täällä. Videokamerat pääs, siis pidetään valot päällä. Tausta on Gregory valitut ja Malibut jäillä. Sä vaan kaunistut joka päivä. Unohda sun äijä, mä oon vetänyt herrasmies linjaa. Aina ei voi venää, mut mä en halu liioitella. Mulla on helvetin hyvä mela. Ja siitä pidemmit puheit synty vitun törkeet satsiin. Siis tehodemonstraatio, miten ukki tekee lapsi. Naiset, tulkaa lusi edun punkkaan. Suoritetaan soljumppaa. Nainen voikkii rajusti, kun edun lempeästi pumppaa. Takapäin ja edestä, takapäin ja edestä. Vielä parit varvit, please, et on saanut kuukauden edestä. Huomio neidit, sedes seurassa, ette tarvi pikku myysi. Jos niin halutte, voi vaan kusempikin samaan aikaan ryysi. Punkkaan lusimaan, monihan teistä tietääkin se paikka. Muista mun meistelee, kuinka hyvin mä sin laita. Ja kuinka hyvin edukin lipittää helmikieltä. Kaks tuntia kovaa nuolemista, on se enää mitään mieltä. Ja sehän aina bonari nainen, jos kaiken pystyt miellä. Tässä tapauksessa voi olla kova homma, sitä mä en kiellä. Mut sentä suosittelee, ajakaa niitä alapäitä. Ja hinki yhtyy tohon, mä vastaan katos asias väitä. Se on mun onni, et kukaan nainen on pistänyt mua paskaks. Soittamalla kertomalla, et poika sä teepasit mut raskaks. Tietenkin pelaa varma päälle ja käytän ehkäisyä. Vie se kunto aktis pois, ja se on missään nimessä hyvä. Börstä soveltaa, mut tehopumpille kunnia. Kun muitten rivin rytkytys tekee strippareiskin nunnia. Niin vanha kunno MC taakin börstä pysyy stiffin. Timmil oralia, laatu punanil ja spliffil. Ja kun sessarit on finaalis, niin kamat vittu kasaa. Mut sitä ennen vie regeitä ja bluntti siihen tasaan. Ja turvallisuuden nimis, älä jätä sun numeroa. Tai koiratarha pummaa sun päivittäistä tuoroa. Ja sit silmät kiissu auki, mut on hampainen kanssa aika skarpia. Pissamalla jalko välis mun bämärille parkiin. Niin huomaat, et kielelle on puhumisen lisäksi muutakin käyttö. Ja sillä katto tällaista mä annan mielelläni näyttö. Tänne lähtee tyytiksenä, eli tulee salettiin vielä väkkiä. Sit kun se tulee, niin sehän pöksyy pois aika äkki. Ja seuraava tunnin ajaksi tonne puukka puolelle chillaa. Noni pyllistä sievästi, sä menee sulta rutinilla. Tervet, tytöt, sopiva paikka teille on siis hinkipunkka, missä palaa kukkatsointit ja kuplihaa. halpas kumppa. Nyt todistetaan, mikä liikuntamuoto on tehokkain ja paras. Mä väsyn nopeasti päällä, joten jos mä hyppään alas. Sä ratsastat mun dinolla, kun harrastaisit rodeota. Ai sä haluut ottaa mun kivekset tuohon, no ole hyvä ja ota. Just noin, toi on se imutekniikka, mistä mä todellakin dikkaan. Neiti osa asiansa, ei tarvitse opettaa jokaista kiikkaa. Olepa sitä muutenkin, treenattu hyvistä kroppaa. Mä hoidan sen puolen tykittämällä konttorilla isot määrät soppaa. Hei hukku, oikeesti. Joo. Se oli MC Taaki Börsta ja varoittamattu kyljestä sisään. No niin, sellaista selittelyä siinä. Aika hyppy on sitten seuraavaksi vuorossa. Ainakin, joo, Time Warp, Mad Sin, hullut sinit taas heilumassa tuolla. Joo, ei kai siinä sen kummempaa. Tänne palaa, Hank. Kyllä, täysii, täysii. Tässä on vähän hidas toi lähtö. Eikä se ole itse kullat. No, aina aamusi. Yeah. varpa. Grr, varpa vapa. Joo, se oli Hivesiä. Kyllä. Ja Uptempo Venomous Boys on. Okei. Joo. Että on semmonen. Hyvin lausuttu. No seuraavaksi sitten vähän vanhempaa musiikkia jostain tuolta 50-luvun hämäristä. Ja meille tällä kertaa esiintyy Danny Kaue. Ai Kauen Dani. Joo, Kauen Dani. Tää ei olekaan hetkeen näkynyt täällä. Ei, päivä. Kyllä on ihan viime päivinä kyllä ainakaan pyöriskellyt tuossa nurkilla. Mutta Kauen Dani on käynyt Kööpenhaminassa ja kertoo mäkin meille sitä. Kyllä, sen mielestä se oli wonderful. No munkin mielestä se oli ihan jees. Joo, kuunnellaan nyt miten Danny Kaue ylistää Kööpenhaminaa. Wonderful, wonderful Copenhagen, friendly old girl of town. Neath her tavern light on this merry night, let us clink and drink one down. To wonderful, wonderful Copenhagen, salty old queen of the sea. Once I sailed away, but I'm home today, singing Copenhagen, wonderful, wonderful Copenhagen for me. I sailed up the Skagerrak and sailed down the Kattegat, through the harbor and up to the quay, and there she stands waiting for me with a welcome so warm and so gay. Wonderful, wonderful Copenhagen. Copenhagen, friendly old girl of the town. Neath her tavern light on this merry night, let us drink and drink one down. To wonderful, wonderful Copenhagen, salty old queen of the sea. Once I sailed away, but I'm home today, singing Copenhagen, wonderful love, Copenhagen for me. Yeah, raise the beat and turn me down a little bit. That's how it goes. Check it out. Yo, let me melt into the air, morph into what you can hear. James appears after obvious clouds of smoke. I bet you felt it through the snare. What you do here remains clear, peep them obvious clouds of smoke. I had to rhyme, inevitably intertwined. Infinite, meticulous, internal lyric infrastructure. Is the articulate discusser. Mustard gas combustor, use your lungs, inhale the obvious clouds of smoke. Paragraphs of plutonium collide and detonate, designated the gender, scatter your cells throughout a space. After which you got to wait 100 million centuries for your molecules to reconverge and form an entity. Once again, those obvious clouds of smoke scar your throat, provoke you to choke. I hope you know and highlight spoken quotes. I style right, you file is obvious. After 2020 hindsight, yo, didactic, cause you might learn from this. I ain't preaching to y'all, I'm just speaking to y'all. Compulsory, them flows be all up in my gut. It's just my behavior, tell you what. Hey, yo, didactic, cause you might learn from this. I ain't preaching to y'all, I'm just speaking to y'all. Compulsory, them flows be all up in my gut. It's just my behavior, tell you what. I had to rhyme, creatively combine my colloquials, innovatively splinter those Pinocchios into toothpicks. By the chainsaws, I brainstorm who gets ruthless. Obviously, I remain on point like skin during acupuncture sessions. I recline at nighttime on a bed of spikes, so I'm on point when I be sleeping right, snoozing right, receiving nice. Subconscious freestyles and speak it out loud, my act reveal. Knots from blows, I landed at random. Twice like cranks on tandem bikes. Thrice like trikes for little tykes. Four times for raw rhymes at door through cold mics. Your arm a whole dice, squeeze and release. Sniper style, you feel the words wait before you hear the beat compiled. Your wit conviction, didactic diction. I'm spitting in rhythm, I'm glad you stopped to listen. Yo, didactic. Yo, didactic. It's obvious. It's obvious, I ain't your average hip-hopper. It's obvious, I ain't your average hip-hopper. It's obvious, I ain't your average hip-hopper. It's obvious, I ain't your average hip-hopper. You'll let me melt into the air. Melt into the air. James appears after obvious. Clouds of smoke. I bet you felt it through the snare. Felt it through the what you do here, peep them obvious. Clouds of smoke. I had to rhyme. Why else would I be compelled to rap shadow battle myself in hopes that it'll help us to prattle? I heard like cattle, y'all got beef and that's okay. I'm in the stake and MC murder race to say the least. You're once again after obvious. Clouds of smoke. I'm a field with a force field of words and a sort of syllables to serve those who deserve to be dismantled verbally. I heard your CD and it sounds like dirt. 13, I make a move like hydraulics. I bet you I have the water pressure. Take you somewhere, some swear water. Let my lecture leave you there eternally. Your concern should be how to stop my diabolics. Returning to the plot that I was talking, I go off on tangents, morphing topics to heal like antibiotics. I toss logic in the midst of the chaotic and get frustrated, melancholic. Used to rock it on your block. Outdated on raiders, obviously. Perpetrators don't touch the mic. Pretenders must surrender to premeditated spontaneous combustion. Once the dust lingers, you can't assess nothing, I was shrouded and cloaked. So your crew's in pieces, and your art's in pieces, and your mind and your heart's in pieces. Evoking emotion, you compare to being frozen, knowing that I follow's obvious. Clouds of smoke is didactic, cause you might learn from this. I ain't preaching to y'all, I'm just speaking to y'all compulsory. Them flows be all up in my gut, it's just my behavior. Tell you what, yo, didactic. Cause you might learn from this. I ain't preaching to y'all, I'm just speaking to y'all compulsory. Them flows be all up in my gut. It's just my behavior. Tell you what. My behavior. Tell you what. That sounds like the end to me. That's all the words I have like to lace and track with. Sound. No more rhymes, no more verses. Kid Koala on the cut. What? DJ Prompt cuts. Vadim Wonka cut. What the hell happened? Y'all keep messing with me. Those other shades, Mark B. And the scratch perverts. Getting freaky what? With it. What? This is straight. Flavor straight. The second level of flavor from Maryland, D.C., Gaithersburg, Virginia area. Connection. Because nobody comes from there. Same. Except that's out of space. Word. I hope y'all tilling y'all gardens because that's all you got to do. Alright, and we out. Näin. DJ Vadim mukanaan Blue Room 13 ja It's Obvious. Hirveän vaikea sana. Kyllä. Onneksi toi seuraava biisi on vähän helpommin lausuttavissa sekä esiintyjän että kappaleen nimen osalta. Dead Moon on tämä bändi ja Graveyard. Nonni. Näinpä näin. Rauhallisessa paikassa ovat tyypit käyneet. Kyllä, mutta kuutamollahan se sopii. Näin on. It's a mean game, causing pain. You know I've got you on my brain. It's the kind of hell you never know. Girls like you just turn me cold. But I guess you feel my weaker side. Resistance, God, how I try. But I got it bad, I must confess. To tell the truth, I've done my best. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. Tried whiskey to ease your hex. Made it worse, my life's a wreck. Pills are tempting up my pain. Only brought visions of you again. I put the noose around my neck, but the way I feel, I'll probably break. Love must be an evil curse, I tried to fight, it just gets worse. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead, oh, I'm in the grave. Love is like an endless hell to do to me, you know too well. You won't give me the time, I'm on the firing line, convicted and disposed. You look but eyes are closed. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in the graveyard. I'm in the graveyard. I'm in the graveyard. I'm in the graveyard. Mac Daddy, I light your ass up and smoke you like a fatty. With the whole crew, we'll take you for a long ride. Did you know you were on the wrong side? Son, I got the gun and I'm not scared to use it. Put your life on the line, homeboy, you lose it. That's how it goes, homes. I blow domes when I rock microphones. I can get swept to the riff from an old jam. I'm wise like an old man and don't take shit from no land. A crew, a gang, a crew, a club, a whack MC's trying to rhyme over my dub. Fuck the bullshit, the beast gets pulled quick. 14 pulls on my trigger, that's the whole clip. And if there's anyone still standing thinking that they're running shit, they can come and get some of this. Come and get some of this. Come and get some of this. Come and get some of this. Come and get some of this. Some of this over here. If not, stand clear and you got nothing to fear. I'm living in a state of grace and it's a fucked up place. I'll put my gun in your face. If you step up, you get broke up. It's no joke, blood. I write rhymes, drink beer, fight and smoke. But that's all I do, it's all I need. I pump down a little sucker just to watch him bleed. That's my style, it's how I do my thing. This is the house of pain and I'm the king. I come real with it, can you deal with it? Or will you run for shelter, show your belly felt? The house of pain in full effect. And if you come with disrespect, you can come and get some of this. Come and get some of this. You can come and get some of this. Some of this. Come and get some of this. Some of this. Siinä House of Pain ja Come and Get Some of This. Ja täytyy ainakin itse myöntää, että noi Muksin tekemät biitit tunnistaa aika hyvin. Eikä kuulostanut aika paljon vanhalta Cypress Hilliltä. Eikä? Kyllä vähän tuli mieleen Cypress Hill. Paitsi että no, tosiaankin heppu ei kuulostanut siltä. Niin, no, mutta tarkoitin tätä musikaalista. Kyllä, kyllä. Antia tässä. Sehän oli. Mutta seuraava ei kyllä. Niin, meillä on kuusi biisiä. Kyllä. Ja seuraava ei kuulosta Cypress Hilliltä, johtuen ehkä siitä, että kyseessä on The Cramps. Joo. Niin on aika vähän Cypress Hillin kuuloisia biisejä, pakko myöntää. Täytyy sanoa, joo. Seuraavakin on kaikkea muuta kuin Cypress Hillin kuulonen. Joo, ja itse asiassa tota. Niin. Alkaa olemaan vähän niin kuin läpsytelty varmaankin tämä. Niin, kaksi biisiä ehtii heittää ja sitten se on siinä. Tässä näin, eli sanotaanpa heipä hei, ja mä voin kertoa jo viimeisenkin biisin. Ja pahoitella, että katkoja, koska niitä ilmeisesti saattoi lähetyksessä olla, mutta tuskin sitten on talli. Se ei johdu meistä, se on teidän omassa päässä se vika. Niin justiin, teillä korvat vaan humisee. Näin, niin joo. Mitä? Sanotaan hei nyt. Konna Shaka Adebisi ja Jontti esittää tähän asti opittua kappaleen. Siihen on hyvä lopettaa sitten krämsien jälkeen. Kyllä, sieltä tulee ensi Karpakemään. Noniin, ja katsotaan. Moi.